الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نقطة انطلاق وحفاظ اليوم وقت رمضان. قد كانت هي من بليان ونونا بيانا katika kipindi kigumu sana ni kuhifadhi viungo katika wakati wa ujana, kwa sababu ni wakati ambao anasa zote za dunia zinakuelekea wewe, na kijana ni mtu mwenye thamani kubwa sana katika dini yetu ya Kiislamu, lakini pia katika jamii aina yoyote. Ukirejea Qur'ani utaona matukio makubwa ni ya vijana. Allah tabarak wa taala amemueleza Nabiullahi Ibrahim wakati akifanya tukio la kupambana na jamii yake, kuwatangazia tauhid na kuwakataza shirki, lakini pia vile vile akiwa anaonyesha uhodari katika kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Ibrahima alifikia hatua ya kuyavunja masanamu. Ibara Allah ameleta ndani ya Qur'an, wale watu walipokwenda katika jumba lao la masanamu na wakakuta na masanamu yao yote yamevunjwa, walisema man fa'ala hadha bi alihatina, ni nani aliyefanya tukio hili kwa hawa miungu wetu? Jawabu ya watu wakasema, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim, tumemsikia kijana, kijana mwenyewe anaitwa nani? Ibrahim. Kwa wakati Ibrahim anafanya tukio kama hili, hakuwa sheikh kabir, hakuwa mzee, alikuwa ni kijana. Ukirejea katika Qur'ani katika sura Al-Kahf, utawaona wale vijana ambao waliofanya tukio la kuonyesha ukakamavu na umadhubuti katika kuitetea na kuihifadhi akida yao iliyokuwa sawa mbele ya jamii ya washirikina, ya watu wenye kumwabudu asiyekuwa Allah, walikuwa ni vijana. Allah tabaraka wa taala amewaelezea akasema, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والكون فيجانا آمنوا بربهم فيجانا واليومين ملواه كون فيجانا ونكد تبوه نفيجانا ونكد يليوه نفيجانا ماو wanajua kwamba dini inawahitajia. Na hawa vijana walionyesha ukakamavu na msimamo wa hali ya juu mbele ya wazee wao, mbele ya jamii yao, mbele za watu. Iftamu faqalu, pale waliposimama wakasema, rabbuna rabbus samawati wal ardh, sisi mola wetu ni mola wa mbingu na ardhi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, hatu hatuwezi kuomba mwingine yoyote. Ya huu ni msimamo wa hali ya juu sana. Na Allah ameeleza kisa chao ndani ya Qur'an. Hivyo vijana wanahitaji kuhifadhi ujana wao ili Allah aje kuwahifadhi katika uzee wao. Ni kipindi muhimu sana. Ukishindwa kufanya juhudi katika dini huko kijana, usitarajie kufanya juhudi kwa mzee. Ukishindwa kufanya juhudi katika ibada huko kijana, usitaraji kufanya juhudi katika dini ushazeeka, hautaweza. Na vijana ndio ambao wanaigiza na kufuata kile kinachokuja kutoka magharibi nje kwao, sawa iwe Ramadhani na iwe nje ya Ramadhani. Vijana, sunna itarudi chini kwa sababu vijana hawana juhudi. Akida mbovu zitaenea katika jamii kwa sababu vijana hawana bidii. Ni vijana wasiojitambua. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza katika hadithi ya Thauban mola wa Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, muda si mrefu wataitana mataifa ya makafiri kukushambulieni nyinyi Waislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Neno liliwashtua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makafiri wanaogopa, lakini hawa makafiri itafikia hatua watawadharau, watawaona si chochote si lolote, na watakuwa wanaitana mmoja yule mkaribisha mwingine. Mtume akatolea mfano wa unyonge na udhaifu watakaokuwa nao Waislamu, ni kama unyonge wa chakula, unyonge wa sahani uliohifadhi chakula. Chakula kitaliwa na mlaji atakula kwa kiwango wanachotaka, na sahani haina uwezo wa kumzuia na kumtoa mkono wake, au inawezekana? Kwa hiyo makafiri wataitana kushambulia umma wa Kiislamu na Waislamu na Uislamu wao kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Kala qailu, mmoja katika waliokuwepo katika jisa ya Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, aw min qillati nahnu yawma idhin, Mtume, hiyo hali itatokamana na uchache wetu zama hizo? Tutakuwa sisi ni wachache sana mpaka hawa makafiri waje kutuvamia sisi na wafanye watakalo? Ikiwa dhana kwamba watu wanaokuwa na unyonge mkubwa kiasi hichi ni wachache, lakini jambo haliko hivyo, na masala hayapo kwenye uchache wala hayapo kwenye wingi. Ni masala yako kwenye aqida, masala yako kwenye dini, masala yako kwenye kuhifadhi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabu ya Mtume akasema, bal antum yawma idhin kathir, bali ninyi zama hizo mtakuwa wengi. Walakinnakum ghuthaa'un ka ghuthaa'is sayl, kini wingi wenu ni kama wingi wasile takataka zinazosukumwa na mifereji ya maji ya mvua, hazijiwezi kwa chochote wala kwa lolote. Vijana hawajitambui, Waislamu hawajitambui, wako wapi, wanaelekea wapi, kwa nini hawajui, wanaishi mradi watu waishi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema haya maneno akazieleza sababu, nyinyi mtakuwa ni wengi, lakini wengi wenu utakuwa ni mfano wa takataka, alghutha, vipande vya miti, majani. Mvua ikinyesha, ile mifereji ya maji inakusanya kila kitu, inapeleka. Na nyie tukitoka magharibi kinawapeleka, ukimuona katoka magharibi kavaa cheni, na wewe unavaa cheni. Ukimuona katoka magharibi kavaa bangili kwenye mkono, na wewe unavaa bangili, hata kama hujui kwa nini kavaa. Akija kavaa hereni, na wewe unavaa hereni. Kila kitakachokuja kutoka Ulaya, basi wewe pia uko nacho. Ni mtu unakwenda tu, wala hujui wapi unakwenda. Kama zile takataka zikipelekwa na maji, hazijui zitakomea wapi, kwa sababu ni kijana ambaye hujitambui. Kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wala yuzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, Allah tabaraka wa ta'ala ataondoa katika vifua na adui zenu heshima, hamtoheshimiwa tena kwa sababu nyinyi hamjajua heshima yenu. Wewe kama haujiheshimu, hauwezi kuheshimiwa, sawa ukiwa ni baba au ukiwa ni kaka. Kama wewe hujajua ulimwengu wenye kujiheshimu, basi wadogo zako hawatakuheshimu, jamii yako haitakuheshimu. Sasa Waislamu walipokuwa si wenye kujitambua, wao hawatutambulika. Kwa Allah ataondoa heshima yao katika vifua vya makafiri kwa sababu ya hali ya ghuthaiya, kutojitambua kwamba wao ni kina nani na wanawajibika kufanya nini. Halafu Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wala yukdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, kisha Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Masahaba wakamuuliza Mtume, man wahanu ya Rasulullah, Wahanu ni nini ya mtume wa Allah? Qala hubbu dunya wa karahiyatu al-maut. Mtume akamwambia wahan, mtakuwa na maradhi ya kuipenda dunia na kisha mtakuwa na maradhi ya kuchukia kifo. Ukishapenda dunia utaimarisha, utatumia muda mwingi kutengeneza dunia. Kwa hiyo akhera hutoitengeneza, habari ya kufa itakuwa tatizo kwako. Na habari ya kupata matatizo kwa ajili ya dini pia hutokubaliana nayo. Kufilisika kwa ajili ya dini kwako haitokuwa tayari, kwa sababu ulimwengu uliotengeneza unataraji uondoke nao, na haiwezekani. Umekusanya sana, umetumia ujana wako sana. Kule kwetu kuna msemo wanasema kwamba fainali uzeeni. Ujana ni sehemu kwamba mtu atafanya fujo, kwa sababu akifika kwenye uzee huwa hajiwezi tena. Lakini anataka na yeye akizeeka atasimulia nini? Kwamba dunia aliitumia vipi? Lakini vijana wenye kujitambua wao wanatakiwa dini ielewe wameitumikia vipi. Kirejea kwenye sira, katika vita vya Uhud kuna vijana wawili walikwenda pembeni. Mmoja anaitwa Abdullah ibn Jahsh na mwingine Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd amwambia mwenzake, ala nad'u Allah, wa unaji tumuombe Allah, maana hii ni sehemu muhimu ya kumuomba Allah. Wakajichukua pembeni, wakaliacha jeshi wakaelekea pembeni kumuomba Allah. Sa'd akamuomba Allah ampe nguvu ya kupambana, ampe ushujaa wa hali ya juu kama simba, apambane na adui mwenye nguvu kama yeye, alafu Allah amruzuku ushindi. Mwenzake akaitika amin. Kisha Abdullah ibn Jahsh naye akaomba Allah amjalie awe na nguvu na uhodari wa kupigana, alafu Allah amjalie apate adui ambaye naye ni hodari na ana nguvu ya kupigana, alafu amruzuku adui yake ushindi. Kisha yule adui yake atakapomuua amkate pua lake na sikio lake, Allah siku ya kiyama amuulize, ya Abdullah, lima kutia anfuka wa udhnuka, we Abdullah, kwa nini ulikatwa pua lako na sikio lako? Aseme, nimwambie Allah, nimekatwa pua langu na sikio lako kwa ajili yako wewe na mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Mwenzake akasema amin. Wakaondoka wakarudi kwenye uwanja wakaendelea mapambano. Mnajua tarehe ya vita vya Uhud ilikuwaje. Awamu ya kwanza Waislamu walishinda, hatua ya pili Waislamu walishindwa, wakapigwa na wakauliwa masahaba 70 na mtume akapata majeraha makubwa. Katika hali ya kukusanya miili ya Waislamu waliokufa katika vita vya Uhud, wakaukuta mwili wa Abdullah ibn Jahsh chini ya mti umejaa majeraha, na amekatwa pua lake na amekatwa sikio lake. Maana yake dua yake imerudi ama imekubaliwa? Imekubaliwa. Akiulizwa na Allah, kwa nini ulikata pua lako na sikio lako, atakuwa na majibu ya kueleza. Sawa sawa. Kijana, na wewe ukiulizwa hilo kovu ulonalo kwa ajili ya nini? Umewahi kuumia? Umewahi kupigwa? Umewahi kupata tabu kwa ajili ya nini? Ujana wako umeutumia vipi? Kwa ujana ni rasilimali muhimu sana. Hadithi ya Abi Huraira katika Sahiha Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea watu saba watakaokingwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Miongoni mwa hao akasema, washabu nasha fi ibadatillah, na kijana ambaye ametumia makuzi yake ya ujana katika ibada ya Allah tabarak wa taala. Siku ya anasa, kwa kijana kavaa hereni, kijana akasuka nywele, kijana hajulikani hizi nywele amezinyoa zimekaa magharibi au mashariki, kijana hajulikani ana ndevu au kaungwa hana ndevu, kijana hajulikani sura yake, kiasi kwamba ukitaka kumjua sharti kwanza umuulize wewe dini yako ni dini gani. Lakini yeye mwenyewe hakuonyeshi kama ni Muislamu au sio Muislamu, kwa maana kijana huyu hajitambui. Sasa vijana tujitambue, tuhifadhi ujana wetu ili Allah atuhifadhi katika uzima wetu. Ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah, Allah naye atakuhifadhi. Kwa ukimuhifadhi Allah katika ujana, Allah atakuhifadhi katika utu uzima wako, atahifadhi heshima yako kwa sababu umehifadhi dini yake. Vijana tujitambue katika maradhi makubwa huku dunia, kila mmoja atakawa na gari, kila mmoja atakiwa na kipando na nyumba nzuri na mwanamke mzuri na watoto wazuri, lakini zote hizi ni zinatul hayati dunia, ni mapambo ya haya maisha ya dunia. Chochote si lolote, utaondoka wahida mfarida peke yako. Allah anasema katika Qur'an, walaqad jittumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka'a laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazhumun. Leo mmetujia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, mmoja mmoja umezaliwa kwenye tumbo la mamako peke yako, hata kama mtakuwa mpacha watatu, kila mmoja atatoka peke yake, na hivyo mtarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Na mmeviacha vyote tulikupeni nyuma ya migongo yenu duniani huko, mmeviacha vyote mlivyokusanya, mmeacha nyuma migongo yenu, na wala hatuwaoni wale mlikuwa mkijivunia huko duniani kwamba ndio washirika wenu, watetezi, wapambe wenu. Hakuna. Laqad taqatta'a bainakum, mawasiliano yamekatika baina yenu. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'amun, na vipotea vyote mlivyokuwa mkijivunia. Sasa vijana, tuhifadhi viungo vyetu. Katika mwezi huu wa Ramadhani tuko ndani ya somo, lakini tutoke tukiwa tumbadilika. Tulikuwa wavivu kwenye dini, tuwe ni mahodari kwenye dini. Tulikuwa ni wavivu kwenye sunna, tuwe ni mahodari kwenye sunna, na tuwe ni wapambanaji wa kuisaidia na kuipeleka mbele dini ya Allah tabaraka wa taala. Tuwe na uchungu. Kwa nini mimi mpaka leo sijabadilika? Kwa nini? Kitu gani kinakuzuia usibadilike? Kitu gani? Unahitaji Allah ayabadilishe maisha yako. Unahitaji Allah akutengenezee mambo yako. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawabadilishii watu walionayo mpaka wao wabadilike kwanza. Badilika, Allah atakubadilishia. Kwa hiyo tuna wakati mzuri sana katika kipindi hiki cha masomo ya Ramadhani, kipindi ambacho Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ya Abi Huraira, idha kana awwalu laylatin min Ramadhani, shahr Ramadhan, unapokuwa umeingia usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, sufilat ash-shayatin wa maradatul jinn, shetani hufungwa minyororo na majini waovu hufungwa. Wafutihat abwaabu wa ghulqat abwaabu an-nar, na inafungwa milango ya moto. Falam yuftah minha babun, haufunguliwi mlango hata mmoja katika milango ya moto, yote inafungwa. Na moto wa jahannam una milango saba, yote imefungwa. Wafutihat abwaabu al-janna, na inafunguliwa milango ya pepo. Falam yughlaq minha babun, haufungwi mlango hata mmoja katika milango ya pepo. Wayunadi munadi, na ananadi mwenye kunaji, ya baghi alkhair aqbil, ewe mwenye kupa ya kupenda kheri, hebu zielekee kheri basi. Wa ya baghi alshar aqsir, na ewe unayependa uovu, punguza uovu wako, acha uovu. Walillahi utaqafu minan nari wa dhalika fi kulli layla, na Allah anawaacha watu huru na moto wa jahannam, na hilo lafanyika kila siku usiku wa Ramadhani. Kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, watu wanakombolewa, wanaachwa huru na moto wa jahannam. Waanze upya, unatolewa unarudi asubuhi, tolewa asubuhi unarudi jioni. Kijana, jitambue, uhifadhi mwili wako, vihifadhi viungo vyako, ihifadhi sunna ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uonekane, utambulike. Yaani mtu akikuona asiwe na swali, wewe ni nani? Akikuona anapata jawabu, huyu ni fulani. Sikio, mnanielewa vizuri? Na wala usione haya, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam fa idha btaghayna li 'izzati fi ghayrihi adhallana Allah. Si watu tumepata heshima kwa Uislamu huu. Tukitafuta heshima na nguvu pasipo na Uislamu, Allah atatudhalilisha. Tunahitaji iza, tunahitaji tamkini, havipatikani ila kurudi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa vijana, jitambueni vijana, utumieni umri vizuri. Dunia inatoa gharama kubwa kuhakikisha mnapotea, na watu hawalani kuhakikisha wanampata kijana. Sasa dini inakuhitajia. Wazee washachoka, hao hawawezi, ni sisi sasa. Sisi wenyewe ndio hawa, tubadilikeni, tujipambeni na Uislamu wetu mwanzo mpaka mwisho. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu wazima wazima, siingie mguu kaacha mguu mwingine unaangalizia. Hapana, wewe ingia tu na ujiamini kwamba wewe uko sawasawa na njia yako ndio njia sawa. Mumjua mtu wa kwanza kusoma Qur'ani hadharani baada ya bwana mtume Muhammad SAW ni nani? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Na Makuraishi alipokwenda kuwasomea Qur'ani wakampiga, masahaba wenzake walipokuwa na mpopole akawaambia, mkitaka na kesho niende nitaenda tena, kwa sababu nataka wakasirike tu hawa. Rejea katika sira ukasoma vita vya Badri, wakati mtume vita vimekwisha, awauliza nani aweza kumletea habari ya Abu Jahali. Abdullah ibn Mas'ud amwambia, mimi nitakuletea habari yake. Akaenda akamkuta Abu Jahali ana hali mbaya sana, amejeruhiwa vibaya sana. Amuuliza, unajisikiaje ya adui wa Allah, hali yako vipi? Yule bwana akamtazama akamwambia, wanaambia nini wewe kichunga kondoo? Yani akamjibu kwa dharau, akamkanyaga mguu wake kwenye shingo, alafu akaking'oa kichwa kwa mkono. Unaweza usinyanyua vyuma? Huona vijana hawa? Alafu akachukua kichwa akampelekea mtume kichwa cha Abu Jahali. Na rejea uangalie walimuua Abu Jahali nani? Vijana. Vijana walikuwa mbele. Vijana waliokuwa na mtume ni vijana wenye kujitambua, na sisi tujitambue. Tukitembea kifua mbele na sunna, basi tutakuwa mashujaa, watatuogopa makafiri. Hao mnawafikiria nyie? Na wala Uislamu hauhitaji kwamba labda watu waonekane wanafanya mazoezi sana ndio Allah atawapa nusra. Ni kwa hii dini mtapata nusra ya Allah, na ni kwa kuacha dini mtadhalilika katika dunia hii. Kwa hiyo tuhifadhi viungo vyetu kama ambavyo tumeambiwa na shekhe, kuhifadhi midomo yetu, kuhifadhi viungo vyetu. Funga manake tufunga vyote haramu, tulifunga tuhifadhi na ujana wetu, tuhifadhi ujana wetu, tuwe ni vijana kama waliokuwa vijana waliokuwa kabla yetu, vijana wenye kujitambua, wako wapi, kwa nini wanakwenda wapi, kuna nini wanapokwenda. Na imani nitakuwa nimeeleweka katika nukta hii ndogo fupi ambayo nimeizungumza. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe, atukubalie somo zetu, na atujalie katika wale ambao somo zao zimekubaliwa na wenye kusamehewa dhambi zao. Amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Amin.